bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Wciąż bez porozumienia zbożowego z Komisją Europejską. Szkolenie obrony przeciwlotniczej na lotnisku w Radomiu z udziałem ministra obrony. Od dziś wyrobimy paszport na lotnisku Chopina w zaledwie kwadrans. Wciąż bez porozumienia zbożowego z Komisją Europejską. Wczorajsze rozmowy z pięcioma krajami, których rolnicy odnotowali straty, w tym z Polską, nie przyniosły rezultatu. Choć zdaniem unijnego komisarza do spraw rolnictwa jesteśmy na dobrej drodze do porozumienia. Kolejne negocjacje w najbliższy wtorek w Luksemburgu. Relacja Beaty Płomeckiej. Ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś po rozmowach mówił tak. Komisja Europejska bardzo dobrze, że zrozumiała sytuację i skalę problemów, z którą boryka się Polska, inne państwa członkowskie. Czeka nas jeszcze pewna praca. Nieoficjalnie mówi się, że piątka krajów chciałaby m.in. objęcia zakazem także importu drobiu i jaj. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział mi, że jest nadzieja na kompromis wkrótce. Komisja przedstawiła konkretną propozycję, będzie dalsza dyskusja i myślę, że będzie kompromis. Komisarz przypomniał, że jednym z elementów oferty komisji jest finansowe wsparcie. 100 milionów euro dla 5 państw, dla Polski według metodologii, którą zaproponowaliśmy, powyżej 30 milionów euro. Z możliwością dofinansowania dwukrotnego, czyli 200% z krajowego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Mateusz Morawiecki oddał hołd Wojciechowi Korfantemu w 150. rocznicę jego urodzin. Szef rządu złożył wieniec i zapalił znicz przed warszawskim pomnikiem jednego z ojców niepodległości. Wspominając bohatera Śląska i Rzeczpospolitej, premier podkreślał, że najważniejszym przesłaniem Wojciecha Korfantego była jedność. Bez Wojciecha Korfantego do Rzeczpospolitej nie wróciłby Śląsk. A więc można też zaryzykować tezę, że i cała II Rzeczpospolita mogłaby nie przetrwać, mogłaby być krajem o wiele, wiele biedniejszym, mogłaby nie móc zbudować podstawowych swoich osiągnięć przemysłowych, infrastrukturalnych, podstawowych osiągnięć, tak wszystkim dzisiaj dobrze znanych z czasów II Rzeczpospolitej. Wojciech Korfanty był związany z chrześcijańską demokracją. W latach 20. stanął na czele III Powstania Śląskiego. W odrodzonej Polsce pełnił funkcję wicepremiera, był też posłem na Sejm i senatorem. Szkolenie obrony przeciwlotniczej na lotnisku w Radomiu. Celem szkolenia jest planowanie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, tworzonej na bazie systemów średniego zasięgu Wisła, Narew i Pilica. Minister obrony Mariusz Błaszczak mówił w Radomiu, że w budowie polskiego systemu obrony przeciwlotniczej ważną rolę odgrywają doświadczenia z wojny na Ukrainie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie przynosi dzisiejsza wojna. Wiemy, jak walczy Rosja, jak atakuje Rosja. Wiemy, jak skutecznie broni się Ukraina. Te wnioski również wyciągamy, przystosowując polski system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Od 12 kwietnia w Radomiu trwa szkolenie poligonowe pod oddziałów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych. Na lotnisku Chopina w Warszawie otwarto punkt wydawania tymczasowych paszportów. Mogą z niego korzystać podróżni, którzy mają ważny bilet lotniczy na podróż z lotniska Chopina, ale z różnych powodów nie mają stałego paszportu lub ich dokument jest uszkodzony. Będzie to duże ułatwienie dla wielu podróżujących, mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki. Zapomnieli wyrobić paszportu, nie odebrali go z urzędu wojewódzkiego. Myślą, że paszport jest jeszcze ważny, a okazuje się, że jest ważny na przykład tylko jeszcze przez 2 tygodnie i niemożliwe odbycie podróży, żeby mogli szybki taki paszport tu na lotnisku wyrobić, nie narażając się na dodatkowe koszty związane ze zmianą terminu wylotu, czy też zmianą całej logistyki wakacyjnej, turystycznej. Paszport tymczasowy będzie drukowany na lotnisku i będzie ważny maksymalnie rok. Na miejscu będzie możliwość wykonania zdjęcia paszportowego. Piłkarze Lecha Poznań grają dziś rewanżowe spotkanie w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Rywalami mistrzów Polski włoska Fiorentina, a szanse na awans kolejorza iluzoryczne. O szczegółach Krzysztof Łoniewski.

Trzeci Polskiego Radia. Odtąd nikt dłużej nie. żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Wczoraj Kraków gościł w Warszawie. Swoją konferencję prasową zorganizował w stolicy rozpoczynający się w maju Krakowski Festiwal Filmowy. O tegorocznym programie z jego rzeczniczką Olgą Lane rozmawia oczywiście Ryszard Jasiński. Fajny film. To już 63. festiwal, więc długa historia, długa tradycja. To prawda, chociaż staramy się nie tylko spoglądać w przeszłość, ale także być elastycznymi na potrzeby zmieniającego się świata i proponować wciąż nowe formuły. Miejsce festiwalu zawiera się już w jego nazwie, ale jaki w tym roku termin i jakie obiekty? Krakowski Festiwal Filmowy jak zawsze będzie się odbywał we wszystkich krakowskich kinach studyjnych, także od czasów pandemicznych. Platforma KFF VOD będzie wypełniona po brzegi naszymi filmami. Startujemy jak zawsze w ostatnią niedzielę maja, czyli 28 maja. Edycja stacjonarna w kinach potrwa do pierwszej niedzieli czerwca, a pokazy online aż do 18 czerwca. No i jest pewna zmiana, oficjalna uroczyste otwarcie festiwalu. Tym razem nie pierwszego, ale dopiero drugiego dnia. Tak, rzeczywiście postanowiliśmy zrobić coś rewolucyjnego i zaburzyć nasz schemat 60-letniej organizacji festiwalu. Rzeczywiście z bardzo wielu ważnych dla nas powodów ceremonia otwarcia odbędzie się w poniedziałek, a nie w niedzielę, czyli 29 maja o godzinie 19, oczywiście w kinie Kijów. Jeśli chodzi o konkursy, to tutaj zmian chyba nie ma, pozostają te tradycyjne. 4 konkursy, w tym 3 międzynarodowe. Konkurs filmów dokumentalnych, krótkometrażowych i dokumentów muzycznych Doc Film Music oraz konkurs polski oczywiście. Swoje miejsce znajdzie też kinematografia hiszpańska w tym roku. Co roku zapraszamy jeden z krajów, by zaprezentował swoją najnowszą kinematografię w dziedzinie dokumentu i krótkiego metrażu. W tym roku taka edycja przypada Hiszpanii, fokus na Hiszpanię. Bardzo ciekawy film otworzy ten cykl filmowy. Będzie to najnowszy i zarazem ostatni film nieżyjącego już Carlosa Saury. I na pewno możemy już zapowiedzieć tegoroczny film otwarcia festiwalu. Ten film, który pokazujemy na ceremonii otwarcia, nadaje rytm i kierunek, którym chcemy spoglądać jako festiwal. W tym roku jest to film Margaret Olin, norweskiej reżyserki Pieśni Ziemi. Przepiękne wizualnie i dźwiękowo dzieło, opowiadające o nierozerwalnej więzi łączącej człowieka z naturą. A zdjęcia zrealizowane są chyba w najcudowniejszym miejscu Europy, czyli w dzikich regionach zachodniej Norwegii. Piękne lodowce, cudowna zieleń, górskie jeziora. Absolutnie przepiękny obraz. To powiedzmy jeszcze, gdzie szukać szczegółowych informacji o festiwalu, tych, które już są na stronie i tych, które pojawią się wkrótce. Zapraszamy oczywiście na stronę festiwalu www.krakowfilmfestival.pl, ale jesteśmy także bardzo aktywni w mediach społecznościowych, co przygotowaliśmy, jakie elementy programu wydają nam się szczególnie ciekawe. Z Olgą Lany z Krakowskiego Festiwalu Filmowego rozmawiał Ryszard Jaźwiński.

Loving Woman to film, który będzie w kinach od 21 kwietnia, czyli od jutra, drodzy Państwo, koprodukcja polsko-amerykańska. Naszym gościem jest pan Łukasz Adamski, filmoznawca. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Podobał się panu ten film, zdaje się. Tak, tak. Ja bardzo ten film lubię. Dwa razy miałem okazję go obejrzeć i nie byłem zaskoczony, kiedy już obejrzałem ten film, dlaczego to sam Wim Wenders, reżyser arcydzieła, jakim jest Paryż, Teksas, no, to jest jeden z jego kilku arcydzieł, tak, jedno z kilku arcydzieł, jakie wyreżyserował, zaangażował się w produkcję tego filmu, jest producentem wykonawczym. Bo to jest kino drogi w najlepszym wydaniu. To jest kino drogi robione przez Europejczyków, przez Polaków. Tutaj Michał Chmielewski, debiutujący zresztą reżyser, ten film wyreżyserował, natomiast napisała scenariusz i wyprodukowała i główną rolę zagrała Lena Góra, która jest bardziej znana chyba w Stanach w tej chwili niż jeszcze w Polsce. Mam nadzieję, że to się zmieni po tym filmie. I to jest takie klasyczne kino drogi opowiedziane przez Europejczyków, ale na amerykańskiej ziemi, na amerykańskich bezdrożach, wpisujący się w ten właśnie klimat. A pamiętajmy, że Wim Wenders, niemiecki reżyser, właśnie Paryż, Teksas, też kręcił z perspektywy tej bardziej europejskiej, wpisujący się w ten obraz tych road movies, które dotykają tematu freedom, wolności, kina Jima Jarmusza, Davida Lyncha. No, zresztą oni na tych samych bezdrożach kręcili swoje filmy, czy Denisa Hoopera. I uważam, że to jest po prostu bardzo dobrze opowiedziana historia, bardzo subtelna, bardzo taka płynąca swoim rytmem, bardzo spontaniczna, tam dużo scen jest improwizowanych. Też zdumiewające jest to, że udało się twórcom namówić Johna Hawksa, aktora bardzo ciekawego, który przecież u największych grał na czele z Quentinem Tarantino i Robertem Rodriguezem u nich w Od zmierzchu do świtu, aktor nominowany do Oscara, taki bardzo charakterystyczny amerykański aktor, który pracował z największymi i on tam gra bardzo znaczącą rolę w tym filmie. Partycypował też, o czym Lena Góra mówiła w wywiadzie, który miałem przyjemność z nią przeprowadzić w Google, łatwo go znaleźć. John Hawks również partycypował w scenariuszu, tam dopisywał pewne kwestie do scenariusza, które wybrzmiewają. Także tak, ja jestem zachwycony tym filmem. Tylko tak jak nasi słuchacze powinni też dostać taką informację, że to jest kino arthouse'owe, to jest kino bardzo niezależne, bardzo powolne, opowiedziane zupełnie odrębnym własnym językiem, ale jednocześnie przekazujące te uniwersalne wartości, uniwersalną prawdę o tym, czym jest wolność od czegoś, i czym jest wolność do czegoś, tak? Wolność kobiety, wolność po prostu człowieka. Kim jest wolność od czegoś i do czegoś i jaka jest dobra do tego filmowa sceneria i dlaczego ten sposób narracji jest tak odmienny i tak ważny w stosunku do innych popularnych filmów, do tego wrócimy za chwilę. Ciebie cały jestem, jak diamentowym wiertłem. Film, który, drodzy Państwo, będzie na ekranach kin już od jutra. Naszym gościem jest cały czas pan Łukasz Adamski, filmoznawca. Trochę już o filmie powiedzieliśmy. Kino drogi. Kino drogi charakteryzuje się dosyć stałą scenerią. Muszą być szerokie pejzaże, dosyć surowe, kolorystyka pewnego rodzaju. Dobrze, jak jest pustynia. Jakoś tak jest, że jak człowiek ucieka od bądź do, to pustynia się pojawia, czyż nie? Mhm. No tak, tak, no to pustynia jest bardzo ważnym miejscem we wszystkim, no w mistyce, w religii. Z jednej strony Jezus musiał się udać na pustynię, żeby przepędzić ostatecznie szatana, tak? Z drugiej strony Jim Morrison chodził na pustynię i jadł kaktusa peyotla, żeby wyważyć drzwi percepcji, tak? Więc hipisi również to robili. Pustynia jest bardzo ważna oczywiście w ogóle w tradycji amerykańskiego kina. Samo kino drogi jest istotne. Ja rozmawiałem właśnie z Leną Górą o tym, czy taki film mógłby powstać w Europie, tak? Czy taki film mógłby powstać w Polsce. I to nie chodzi o to, czy my mamy szerokie drogi, czy my nie mamy szerokich dróg, jak długie mamy te drogi, tylko chodzi o pewien wpisanie się tych bezdroży, tych dróg, które ciągną się setkami kilometrów i są cały czas w linii prostej, z tym, czym jest Ameryka. Ten film moim zdaniem nie mógłby powstać w Europie, bo wolność w pojęciu amerykańskim jest inna. To znaczy tutaj mamy bohaterkę, to jest w ogóle trochę zainspirowany historią Connie Converse, piosenkarki, która w latach 70. nagle zniknęła i nie wiadomo, co się z nią stało. No i tutaj mamy taką historię, właśnie taką... Lena Góra wciela się tutaj w bohaterkę, która wyrusza w tą drogę, kradnie samochód, kiedy się rozstaje ze swoim partnerem, ale nie wiemy, dlaczego się rozstaje z tym partnerem. I to nie jest istotne. Znaczy poznajemy ją, jak ona jest czy wyrzucona z domu, czy sama z tego domu wychodzi, tak, ale nie może dostać się do swojego mieszkania i po prostu przez jakiś impuls kradnie samochód i jedzie przez tą Amerykę. W tym samochodzie znajduje taśmę, która to ją zaczyna, taśmę, którą jakiś mężczyzna nagrał dla jakiejś kobiety i ona podąża śladem tej taśmy. Więc nieważne jest, dlaczego ona ucieka, ona po prostu ucieka. I Lena podkreślała w tym wywiadzie też, właśnie w tym moim wywiadzie tak ze mną, że chodzi jej o to, żeby gdzieś zainspirować do takiego zrzucenia z siebie kajdan w najróżniejszym wymiarze tego słowa. Tak? Z jednej strony kajdan trochę ideologicznych, kajdan społecznych, żeby się gdzieś wyrwać, ale może też fizycznych pewnych, tak? Bo Ameryka też taka jest. To znaczy Ameryka zawsze mówiła, podążaj za marzeniami. Tak? To znaczy Ameryka w swojej deklaracji niepodległości, ojcowie założycieli Stanów Zjednoczonych nie napisali nigdy, że Stany Zjednoczone będą gwarantować szczęście. Oni napisali, będziemy gwarantować dążenie do szczęścia. Każdy z was, który tutaj przyjedzie do tej ziemi obiecanej, będzie mógł podążać za szczęściem i my nie będziemy wam przeszkadzać. To wasza sprawa, czy wy dotkniecie tego szczęścia. I trochę o tym jest ten film, dlatego on jest taki bardzo amerykański. No, Lena Góra mieszka w Los Angeles od lat, pracuje w amerykańskim kinie, więc przesiąkła tą amerykańskością bardziej niż polskością. No, ona wyjechała przecież z Polski w wieku 16 lat. I to widać na ekranie. Natomiast sam film, on jest też zrobiony w taki, a nie inny sposób, bo tak, po pierwsze nawiązuje do takiego Jarmuszowskiego kina, tak? Inaczej niż w raju, nieustające wakacje, te wszystkie pierwsze filmy Jima Jarmusza, ale z drugiej strony pewnie budżet wymagał tego, no. To nie jest wysokobudżetowy film, tak? To jest film, który ma też wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ale to jest wciąż niskobudżetowe kino, więc pewnie to też wymagało, żeby twórcy poszukali sposobu na opowiedzenie ciekawie tej historii. I to zrobili. To znaczy, to jest też często, jak się ma ograniczony budżet, to się uruchamia wyobraźnia i artyści dają nam często perełki, dlatego że nie mają pieniędzy, muszą kombinować, jak co pokazać. To jest tak, jak Steven Spielberg nie miał takiego budżetu w szczękach, żeby od razu pokazać rekina, nie miał efektów specjalnych, to tak kombinował, żeby jak najdłużej tego rekina nie było widać, żeby on był pod wodą i to ostatecznie przesądziło o sukcesie Szczęk jako najlepszego thrillera w dziejach kina prawdopodobnie, tak? Też to, że się ma gigantyczny budżet, nie gwarantuje, że to będzie sukces. Też o tym wiemy. Tak. Czasami rozleniwia albo powoduje, że gdzieś artyści tracą pewnego rodzaju czujność twórczą, kiedy te pieniądze zaczynają rządzić, a nie ta, powiedzmy, poetycka myśl do takiego tego rodzaju filmów, gdzie jest dużo symboliki przeróżnej maści, bo i w warstwie dźwiękowej, i w warstwie nie tylko przestrzeni, ale kolorystyki filmu, bo to już są takie rzeczy, gdzie oczywiście budżet wiele wymaga i poniekąd decyduje, ale nie do końca. Jednak to po stronie artystów jest, czy wybrać taką tonację, czy inną. Z drugiej strony, to co pan mówi o jakby części tej fabularnej sposobie opowiadania, jest nam znane i to nie tylko z filmów Jima Jarmusza. To się mówi o tym filmie, że on jest takim typowo kobiecym i rzeczywiście, kiedy pojawiają się bohaterki, które gdzieś zrywają te przysłowiowe kajdany, ruszają w podróż samochodem, z reguły w przestrzeń. Gdzieś tam pojawia się, czy wspomniana pustynia, czy też góry. Znamy też to z filmów, znamy to też ze scen takich, które myślę, że natychmiast powoli państwu się pojawiają w głowach ze znanych filmów. No tak, no tutaj oczywiście Thelma i Louise najbardziej się kłania, no, czyli bardzo feministyczny film Ridleya Scotta. Taki pierwszy radykalnie feministyczny film, ale wpisany w tą potrzebę szukania wolności takiej właśnie amerykańskiej. No, samochody są bardzo ważne w amerykańskim kinie. Samochody są w ogóle dla Amerykanów bardzo ważne. One zastąpiły konia w pewnym momencie. Także dlatego to kiedyś mieliśmy te westerny, znaczy cały czas westerny się kręci, ale kiedyś ten archetyp tego człowieka wyrwanego z kajdan, który szuka wolności, to był ten samotny jeździec, który przejeżdżał od miasteczka do miasteczka i wymierzał sprawiedliwość. No teraz mamy samotnego jeźdźca w samochodach. No oczywiście te kino samochodowe, takie jak Znikający punkt, jak szalona, jak Brudna Mary, Dirty Mary, Crazy Larry, o taki jest tytuł amerykański, czyli Brudna Mary, Szalony Larry, czy tak jak mówiłem, Znikający punkt o Kowalskim, czy te inne samochodowe filmy, tak bardzo istotne dla amerykańskiej popkultury i dla amerykańskiej kinematografii, to były filmy o buntownikach, to były filmy nakręcone w latach 70., kiedy to w ogóle nowa fala zupełnie przejęła amerykańskie kino, nowa fala na czele właśnie ze Spielbergiem między innymi, który również zrobił swój film The Duel, to był jego przecież debiut reżyserski i to też był film o samochodach, to też był film o bezdrożach, to też był film gdzieś w Arizonie kręcony, czy Sugarland Express, też inny jego film o drodze. Więc to jest tak, że te samochody są bardzo ważne i też tutaj Lena Góra jako współscenarzystka, bo Michał Chmielewski jest drugim scenarzystą tego filmu, oni to dobrze rozumieją, czym jest właśnie samochód i to, jaką wolność daje, że można się przemieścić i się zagubić, bo to jest film o zagubieniu się w Ameryce, to jest film o zagubieniu się na bezdrożach, to jest film też o samotności. Tam jest takie piękne zdanie, które wypowiada John Hawks, który mówi: ja uwielbiam być samotny, kocham być samotny, natomiast chciałbym od czasu do czasu móc komuś powiedzieć o tym, że kocham być samotny. I ja zapytałem Lenę w tym wywiadzie, kto jest autorem tych słów, czy to ona, czy Michał Chmielewski. Ona mówi: John Hawks, on sam sobie to dopisał do scenariusza. Także widać, że jest serce w tym filmie, jest duch w tym filmie, jest coś, co powoduje, że nawet jeżeli ten film, może nie do końca ta narracja nam przypasuje, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do szybkiego kina z szybkim montażem i nie pamiętamy Paryż, Texas, czy takich klasyków kina drogi amerykańskich, no to na pewno w nas zostanie to uczucie takiej szczerości. To jest bardzo szczery film po prostu. Drodzy Państwo, to jest wyśmienita rekomendacja Robin Woman o jutra w kinach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszą gościem był Łukasz Adamski, filmoznawca. Dziękujemy. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, my tu sobie głosujemy i co się dzieje na naszej liście? O, Tomasz Miara w studio. Sprawdźmy. Lista przebojów trójki. Nie ma już żadnych tajemnic. 54. wydanie Listy Przebojów Trójki mogą Państwo wszystko sprawdzić na naszej internetowej stronie. -5 w ostatnim wydaniu dla Sosnowskiego. Pył było na miejscu 18. Zobaczysz, to bo bądź mi szczęść, tu spalnik i głowę.